to program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 lutego, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o ustroju stolicy przygotowana przez posłów PiS to walka o przejęcie władzy w mieście, mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz. 12-latka z Tarnowa odznaczona medalem młodego bohatera przez szefa MSWiA. Gruzja oburzona incydentem na granicy z Osetią Południową. Rosjanie uprowadzili tam dwie kobiety. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz uważa, że ustawa o ustroju stolicy przygotowana przez posłów Prawa i Sprawiedliwości to walka o przejęcie władzy w mieście. Według projektu Warszawa miałaby stać się metropolią, do której dołączyłyby 32 gminy, które wspólnie wybierałyby władze Warszawy, w tym prezydenta. Hanna Gronkiewicz-Waltz dodaje, że na utworzeniu takiej metropolii stracą gminy ościenne. To będzie decydowanie na Placu Bankowym, co będzie na przykład w Legionowie czy w Piasecznie, a Piaseczno nie będzie miało dużo do powiedzenia na swoim terytorium, natomiast będzie mogło mówić o Warszawie. To jest oczywiście droga do obejścia rzeczywistych wyborów, ponieważ w Nowej Radzie będzie 18 radnych Warszawy, a 32 spoza Warszawy. To jest po prostu walka twarda, cwaniacka o przejęcie władzy w Warszawie. Jacek Sasin, poseł PiS, były kandydat na prezydenta stolicy i współautor projektu aglomeracji, mówi, że gminy nie stracą decyzyjności. Te drobne, lokalne inwestycje realizowane przez gminy w dalszym ciągu będą realizowane przez gminy. Czyli nie będzie tak, że dzisiejsza gmina Warszawa będzie decydować, czy załatać dziurę w ulicy w Wołominie czy w Pruszkowie. Nie, o tym będą lokalne samorządy gminne w dalszym ciągu decydowały. Z tego poziomu miasta stołecznego Warszawy będą przeprowadzane i planowane tylko te duże inwestycje obejmujące więcej niż jedną gminę. Jacek Sasin podkreśla także, że utworzenie metropolii warszawskiej pozwoli skuteczniej konkurować w Warszawie ze stolicami innych państw. 12-latka z Tarnowa odznaczona medalem młodego bohatera przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. W niedzielę Angelika Orszulak zadzwoniła na pogotowie i wezwała pomoc do rodziców, którzy stracili przytomność. Niedługo później sama zemdlała. Jak się później okazało, uratowała siebie i rodziców, bo w mieszkaniu ulatniał się śmiercionośny tlenek węgla. Tatę bolało coś tutaj w piersiach i właśnie tata się potem też wywrócił i mi też się kręciło w głowie, bolała mnie głowa. Tata mi powiedziała, żebym zadzwoniła po karetkę i się przedstawiłam, gdzie mają przyjechać i opisałam sytuację. I otworzyłam drzwi i tyle zdążyłam zrobić. Dopiero się obudziłam w karetce. Ojciec dziewczynki Marian Kulas w rozmowie z Radiem Kraków podkreśla, że jest dumny z córki. Córka jest bohaterem tego, bo jakby nie córka nie wzięła tego telefonu, no to byśmy wszyscy, cała rodzina nasza by została nieżywa. Byli kominiarze przed wczoraj, sprawdzali kominy, no tu jest dobrze. Mówi, że to jest, musi być piecyk. Dużo po prostu daje ten czujnik, a my nie mieliśmy tego czujnika. Czujnik to jest podstawa. On daje znać i wtedy wiemy, o co chodzi. Mam to dostać od spółdzielni. Angelika jest 35. osobą, która otrzymała medal młodego bohatera, wyróżnienie ustanowione przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gruzja oburzona incydentem na granicy z Osetią Południową. Jak poinformował portal Gruzja Online, tu cytat, rosyjscy okupanci uprowadzili dwie Gruzinki. Media w Tbilisi przypominają, że to nie pierwsze tego typu zdarzenie. Okoliczności zatrzymania kobiet nie są znane. Gruzińskie służby bezpieczeństwa potwierdziły, że obie kobiety są mieszkankami Tbilisi i już w tej sprawie uruchomiono tak zwaną gorącą linię. Poinformowana została także misja obserwacyjna Unii Europejskiej, której funkcjonariusze monitorują sytuację w strefie konfliktu. Według pełnomocnika gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Rosją Zuraba Abashidze, takie przypadki zdarzają się coraz częściej. W ubiegłym roku doszło do 200 przypadków uprowadzenia ludzi na tak zwanej granicy, którą my nazywamy linią okupacyjną. Porywani są miejscowi rolnicy, którzy wiezieni są do Schinwali i przetrzymywani kilka dni, a później oni muszą oddać ostatni grosz, żeby ich wypuszczono. Według władz w Tbilisi, separatyści z Osetii Południowej czują się bezkarni, ponieważ ochrania ich rosyjskie wojsko. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hiszpania zaoferowała Meksykowi pomoc w złagodzeniu napięć ze Stanami Zjednoczonymi wywołanych chęcią budowy muru na granicy między oboma krajami. Podczas rozmowy telefonicznej premier Mariano Rajoy zachęcił prezydenta Enrique Peña Nieto do zwiększenia wysiłków, których celem byłaby poprawa stosunków Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi. Po rozmowie z prezydentem Meksyku hiszpański premier Mariano Rajoy napisał w mediach społecznościowych: wyrażam solidarność i wsparcie dla poprawy dobrosąsiedzkich stosunków Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Jak informuje biuro prasowe rządu, politycy podczas rozmowy zdecydowali o wspólnym poszukiwaniu sprawiedliwego i rozsądnego wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazł się Meksyk po decyzji Donalda Trumpa o budowie muru. Bezwarunkową pomoc zaoferował szef hiszpańskiej dyplomacji Alfonso Dastis. Podczas wystąpienia w parlamencie zachęcił rządy krajów Ameryki Łacińskiej, by w obronie Meksyku zwołały nadzwyczajny szczyt iberoamerykański. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki.

Dwa dni temu, kiedy skończyłem prowadzić audycję do południa, ta wiadomość przyszła. John Wetton nie żyje, miał 67 lat. To już zawsze będzie mi się kojarzyło z Rendezvous 602 zespołu UK. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa. To czwartkowa tonacja trójki. Jackal who growls in the cold. Don't you trust a man with songs? I've got to find a place of my own. I would say every word you can take. There's a jackal who growls in the cold. Any bed can keep my body warm. I've got to find a place of my own. Sometimes you need someone to take away your pain. When you fall go to the valley below, untraceable, no one can reach. You should stay on this wide open road, on the wayside. I find you my true love one? How can I notice when a true love comes? How? Aviv Geffen i Stephen Wilson. Nowa płyta studyjna tych panów po prostu nosi tytuł Piątka, Blackfield 5. Właśnie się ukazała, choć tutaj na okładce napisane, że wydana w 2016. No tak czy inaczej, u nas dopiero teraz jedna z pierwszych, ważniejszych premier tego roku, tak mi się wydaje. A trzy utwory na tej płycie, o tym już mówiłem, produkował Alan Parsons. Moim zdaniem genialny producent. Wystarczy, że wymienię dwa tytuły. Dark Side of the Moon, Pink Floyd, czy Year of the Cat, Alan Stewarta. I pomyślałem sobie, że pokontynuujemy. A, ten utwór The Jackal to właśnie jedna z produkcji Alana Parsonsa. A teraz Alan Stewart. Oh, come away from the day, here I stay, living on the bottom of the sea. Down metal snake corridor, steely gray, engines hum for nobody but me. No sound comes from the sea above me. No message crackles through the radio leaves. They'll never know, never know, never how strange life and dark water can be. The submarine light. Far in the deep sonar eyes, never sleep, hiding like a shadow in the night. Jet planes nose through the clouds above me. They look for radar traces of me to see. Never how strange life and dark water can be. Wonder what the stars look like coming out tonight. Tell my girl she must be strong. She sits and waits all night long. Yeah, yeah, just looking for a better day. She'll have to find another way. No memory, tell me what's wrong with me, why am I alone here with no rest. And now the name of the ship is not the same. How long has it been, Marie Celeste? Now there's nobody from the crew left. 500 years supply of food just for me. They'll never know, never know, never how strange life and dark water can be. They'll never know, never know, never how strange life and dark water can be. Life in Dark Water to Peter White z albumu zatytułowanego Time Passages. Niedawno opisałem na blogu o płycie Year of the Cat, bo akurat dokładnie 40 lat temu piosenki z tamtego wydawnictwa były na mojej prywatnej liście. Pomyliłem troszeczkę datę wydania i to mnie zainspirowało, żeby sięgnąć po kilka innych płyt Ala Stewarta z tamtych czasów. Brzmią świetnie, mam nadzieję, że zgodzą się Państwo ze mną. W tym utworze na perkusji grał Stuart Elliott, ten sam, który za chwileczkę będzie grał na solowej płycie, tym razem Alana Parsonsa, płycie zatytułowanej Try Anything Once. Just see. Chris Thompson zaśpiewał, ale to z płyty Alana Parsonsa Try Anything Once, Turn It Up, czyli troszkę głośniej. Za 29 minut godzina 15, a taką piosenkę ktoś pamięta? My love, she speaks like silence, with all ideas of violence. She doesn't have to say she's faithful, but she's true like ice, like fire. And people carry roses, make promises by the hour. My love laughs like a flower, and Valentine's can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read the books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Some speak of the future. My love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and the failure's no success at all. The cloak and dagger dangle. Even a pawn must hold a grudge. Statues made of matchsticks tumble into one another. My love, when she does not bother, she knows too much to argue or to judge. That wise men bring. The wind howls like a hammer, and night goes raining. My love, she's like some raven, and my window with a broken wing. Speaks like silence, without ideals or violence. She doesn't have to say she's faithful to all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer, the night goes raining. My love, she's like some raven at my window with a broken wing. Elka mówi, że nie pamięta. Ja też nie pamiętam, czy ja w ogóle to kiedykolwiek grałem w tonacji, dlatego że to jest oczywiście z płyty Say You Will, ale z takiej mocno poszerzonej o dodatkowe utwory. Te dwa zupełnie premierowe wtedy nie zmieściły się na płytę podstawową. No tam było bogato, bo 18 utworów. Nic więc dziwnego. Jeden z tych dodatkowych utworów śpiewał Lindsay, a drugi śpiewała Stevie. It isn't just that we cause each other such pain. Everywhere we go now, at home or at play. It hurts my self-esteem. It hurts my everything. I am reeling. Ooh, it hurts my feeling. Sometimes it was heavenly. Sometimes it was too heavy. Sometimes it's just too much for me. Well, I want to run away. Then there are the things that cast doubt away. Those things that made me stay for so long, not make believe. Doubt away. The things that made me stay for so long, not make believe then. I'm not make believe now. Not make believe then. I'm not make believe now. I didn't understand then. Stevie Nicks napisała i zaśpiewała piosenkę Not Make Believe. Odrzut z płyty Say You Will, rok 2003. Znaczy co, 14 lat już będzie, jak nie mamy nowych nagrań. No nie, pojawiały się jakieś takie pojedyncze zespołu Fleetwood Mac. I w tym roku też nie będzie płyty. Będzie płyta backingiem McVie, ale to w maju dopiero. Christine McVie pojawi się... A, jeszcze chciałem powiedzieć, że Mariusz, który jest wydawcą audycji, dzięki niemu dowiedzą się państwo, jakie utwory pojawiały się tutaj na antenie, z jakich płyt i tak dalej, i tak dalej. Jest świetnym naśladowcą różnych znanych głosów ze świata muzyki. Najlepiej wychodzi mu Richard Bona. Od dzisiaj będzie także na drugim miejscu Stevie Nicks, tak myślę, mogę powiedzieć. Christine McVie pojawi się jako autorka piosenki, tylko dzisiaj jako autorka piosenki, bo to jest utwór Songbird, który Christine napisała na płytę Rumors. W sobotę minie 40 lat od wydania tej płyty. Święto będzie na antenie Trójki, a Anna Gacek w liście osobistej na pewno w dużej mierze, a pewnie ja sięgnę po tę płytę w Radiu Kalifornia po godzinie 10. No ale dzisiaj tę piosenkę, cudowną zresztą, zaśpiewa Eva Cassidy. Gdyby żyła, miałaby dzisiaj urodziny. Pisała Christine McVie, a dzisiaj zaśpiewa Eva Cassidy Songbird. Dziś urodziny Grahama Nasha, to przy okazji wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Of wonder, all my ways of wrong and right. right with all my dreams of clouds and thunder. I wander down this path tonight. All these dangers of destruction fill my breath with life and light. I drink it deep and think about us on this path tonight. This path tonight. To question all the answers, try to answer all that's asked. I try my best to be myself, but wonder who's behind this mask. I'll take care of all my problems, comfort in my soul's delight. I may not know just where I'm going, but I'm on this path tonight. Where will it lead me? Crumbling rock and stone. On fire, this path tonight. You better believe it, 'cause I'm stumbling to my heart's do with all these feelings? Will my heart behave tonight? This time is not like any other. Will I flee or will I fight? No one knows just how I'm dealing with this heart that's not for hire. It's got me rocking, got me reeling, and I feel like I'm on fire. This path tonight, where will stones on fire. This path tonight, you better believe it. I'm stumbling to my heart's desire. On this path tonight, where will it lead me? Crumbling rock and stones on fire. This path tonight, well, you better believe it. Pamiętam, jakie wielkie wrażenie wywarła na mnie ta płyta po pierwszym przesłuchaniu. Graham Nash, This Path Tonight. Na dodatek okładka jakoś dziwnie dopasowała się do dzisiejszej pogody. Troszeczkę śnieży, czarno-biało. Graham Nash ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dla niego i dla dzisiaj urodzonych. Za 10 minut godzina 15. Kiedy szykowałem wczoraj tę audycję, wpadła mi data 2 lutego 1976. Ukazała się płyta zespołu Genesis, A Trick of the Tail. Pomyślałem, o jak fajnie, taka okrągła rocznica, 40 lat, 41. Czas szybko płynie, niestety. Polecam Państwu naszą stronę internetową, polecam głosowanie na listę. Jutro będę przed południem namawiał do głosowania. Piotr Baron poprowadzi jutrzejsze wydanie listy. polskieradio.pl/trójka. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, Genesis. Thank you.